Delicious. Hey, iPod. A mí, se ve, se ve, tú. Que se chile, te iba a ser rendendo. E, moja, va a ser con todo el mundo. Tú costó. Да, и хвана. Вече се отидох. Погледни се часовник. Не се безпокой, няма нищо. Знам, че не си забравил. Не е възможно да забравиш за моя рожден ден, нали? Просто бил много заед и... Ох, прекъсна. Твоята ужасна заетост и ми звъни за честит рожден ден. Е да, и в този момент и аз се звъня по съвсем същото време, нали? И ето, и над двама ни... Пак заето. Коли? Само приятелки. Много смешни подаръци. Три сериозни книги за малото семейство, за любовта в брака и народна кухня. Е, да, любовта на мъжа минавала през стомаха, както казвам французите. Моля? Моля? Кажи го още веднъж. Просто се омъжвам. За никого. Подаръците. О, не, само така. Моля. Моля, като се обадя пак. Някой ден. Разбира се, непременно. Какво? А, гласът ми. Нещо особено. Танцувахме. Скоро щихме се. Стимала съм. Студено ми е. Много ми е студено. Знае, знае. Горещ чай, два аспирина. Един. Но един хинин. Да, знае. И един телефонен номер по-малко. Guitarra, bass.

до тази минута. Реното сякаш беше ми водач, но вече си променяме маршрута. Направо аз, а тя със тя мигач. Как мрачи се товарното зелено, потеглям, но едва подавам газ. И нищо, че града е забранено, ¡Gracias! ветрове, море зипа, вечно си пътея огньо, вече на цветове. Добър ден, моя стара, заздравяла любов. При замик да те видя, едва остарял. Ех, ще среща непредвидена в тази есен на кал. А очите ти пак са, като откъди се. Слушай, да направим малко бягство, а? Има отреща кафе. Да, разбирам, че вървиш, ако искаш ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля. Просто свърши хубаво време. И дъжда свали, и дъжда свали. Просто трябва ми е да приеме, че в нас боли, че в нас боли. нищо не бебе, нищо те не бебе. Аз го гледам с интерес. И аз го гледам с интерес. И аз го гледам с интерес. Thank you. нашия дом. Хитро ти звон ще вляза Yeah.

Танцуваш ти, танцуваш ти, танцуваш ти. ще съм тъжна. В мене чувства сливат се, но никога не лъжа. Артистка, но артистките не вярват в играта. За тях радостта е истинска, истинска догата. Приеми ме такава и повярвай в мен. Всяка грешка прощава, що ме с глас откровен. Ако пак се съмнявам, слабостта ми признай. Приеми ме такава, приеми ме до All right.